Julia Clark weet het zeker. Jij bent het. You're the One uit 1965. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 5 maart. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond Tiny House Oud-Beierland genomineerd voor Architectuurprijs. Heb jij ook een klimaatdepressie? Een Internationale Vrouwendag en zangeres Lakshmi. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. I was a dandy, yeah, my kind. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Chris Rea en Heaven en daarvoor Steely Dan en Hey 19. Een architectenbureau uit Oud-Beierland heeft mogelijk een prijswinnend ontwerp van een tiny house gemaakt. Het heet Petit Place. Herman de Bruin. Een tiny house is genomineerd voor de architectuurprijs. En de directeur van Roos Ros Architecten, Sander Ros, is aan de telefoon om daar van alles over te vertellen. Want wat is een tiny house eigenlijk? Overigens, welkom meneer Ros. Dank u wel. Een tiny house, wat bedoelen we dan? Ja, bij een tiny house, dan hebben we het over een kleine woning. Vaak gelijkvloers. Mm-hmm. Vaak grondgebonden. En heel goed bereikbaar voor mensen met een smallere portemonnee. Ja, want het is kleine vrij... woningen. Het is vrij klein, hè? Ja, tussen de 35 en de 60 vierkante meter. Dus ja, het is heel erg beperkt in oppervlakte. En het past heel erg in de trend van ontspullen, van zaken gebruiken in plaats van bezitten. Nou, zo ook kleine woningen. Ja, want als je dan starter bent, dan zou je met die kleine woning kunnen beginnen en doorgaan naar een andere woning. Als dat lukt tenminste, en dan kunnen weer andere mensen daar gebruik van maken. Want wat is dan verder het voordeel van zo'n tiny house? Ja, ze zijn natuurlijk erg goed geïsoleerd, denk ik. Ja, de woning die wij hebben ontwikkeld, die is helemaal energie-neutraal en die voorziet van meer energie dan het zelf nodig heeft. Mm-hmm. Hij is dus helemaal zelf voorzienend in die zin. Dat is een voordeel. Een ander voordeel is dat ze betaalbaar zijn. Ja, het unieke van ons tiny house is dat die zelf in elkaar gezet worden. Het bouwpakket wordt die geleverd. Ja, wordt een bouwpakket. Dus als je zelf aan de slag wil, dan kan dat. Met een schroevendraaier en een hamer en een nijptang. Ja, wij hebben een website ontwikkeld waar mensen hun voorkeurselementen kunnen aanklikken. Zoals je bij IKEA ook een kast kan samentillen. Ja. Nou, die elementjes die worden netjes thuis bezorgd. En dan kun je met een akketol en een schuurpapiertje, dat is alles wat je nodig hebt. Ja, ja. En is die gebruikswijziging dan iets beter dan van IKEA? Want daar zitten mensen nog wel eens mee te hannes, hoor. Ja, nou, dit is nog steeds ook wel iets dat je wel twee rechterhanden moet hebben. Want, ja, toch wel. Maar aanstaan, een compleet dak op gevels leggen, dat is echt een serieuze klus. Ja, precies daarom. Dus misschien doet niet iedereen dat. Maar ze zijn vrij betaalbaar, zegt u. Ze zijn energie-neutraal. Ja. Ja. En daar staat er één in Zwijndrecht, hè? In Zwijndrecht, ja. Daar hebben we een prototype neergezet. Mm-hmm. Nou, er is enorm veel belangstelling voor. Ja. Veel meer dan we zelf hadden verwacht. Heel veel mensen die dergelijke woningen willen gaan betrekken. En we zijn nu door verschillende gemeentes ook benaderd om te kijken of we ook binnen die gemeentes een aantal van die kleine huisjes kunnen gaan positioneren. Ja. En in Oud-Beijland is daar een heel concreet plan voor, waar een aantal starters die eigenlijk geen toegang hebben tot de woningmarkt vanwege de hoge hypotheekeisen die er zijn, opeens een kans krijgen. Om een kleiner huisje te kunnen verwerven dan. Is dat het eerste project wat er is? Want ik begreep dat de TU in Delft ook zoiets al doet. Ja, nee, het is eigenlijk heel erg breed in opkomst. Ja. Ja. Als mensen zeggen, ik wil wat meer weten, dan kunnen ze bij jullie terecht? Op de website of zo? We hebben een website voor dat tiny house. Dat is petitplace.nl. Petitplace.nl. Ja. Ja, dan kunnen mensen daar kijken wat ze willen. En die architectuurprijs, die komt naar u toe of moet u daar nog even op wachten? Nou, dat is nog wel een beetje spannend, denk ik. Want het is een heel internationale architectuurprijs. Eigenlijk gaat die over alles, alle architectuur op de hele wereld. Oh, ja? Vanuit van Art Daily. Dus er zijn in de categorie kleine gebouwen. Allerlei projecten uit China, uit Rusland, uit Japan en één uit Nederland genomineerd. Ja. U bent in ieder geval genomineerd. Dat is al een overwinning dus. Ja, zeker. En daar hebben we niks aan hoeven doen. Opeens kreeg ik het bericht van u bent genomineerd. Dus, dat is wel mooi. Ja. We moeten het hierbij laten, want de verbinding is niet al te best nog steeds. Dus meneer Ros, dank u wel voor het gesprek. Heel veel succes met de nominatie en gewoon blijven strijden voor die architectuurprijs. Want het zou wel mooi zijn als u hem kon winnen. Hè? Ja, dat zou heel erg mooi zijn. Ja. Heel veel succes daarmee en dank voor het gesprek. Goed, u ook bedankt. Ce soir, je viens me glisser dans tes rêves, dans cette mer que le désir soulève. Laisse-moi faire de toi mon trésor. Comme Harpagon à genoux sur son or. Des paupières de fièvre sont à moi, des frayeurs, des rêves sont à moi, sont à moi, sont à moi. Jaloux de tout. Quand tu t'en vas seul vers d'autres affaires, je sais toujours où tu es sur la terre. Je gagne toujours au jeu Colin Maillard.

Klimaatdepressie, wat is dat? Nou, zijn er mensen die klimaatdepressies hebben? Want over het klimaat is veel te vertellen en het gaat niet allemaal helemaal goed. Dus daar zou je een depressie van kunnen krijgen misschien. Maar degene die weten wat er allemaal aan de hand is, Janine Pothuizen. Ze is klimaatcoach. Wat dat is, ga ik er ook vragen natuurlijk. Janine, welkom. Dank je. Ja, gelijk maar even die vraag. Klimaatcoach, is dat een nieuw beroep? Nou, coach is een bestaand beroep. Ja. En daar hebben we klimaatcoach van gemaakt, omdat het echt gaat over de vraagstukken die mensen hebben. Hoe zij persoonlijk kunnen omgaan, keuzes kunnen maken rondom het klimaatvraagstuk. Ja, want dat coach is voor mij ook iemand die begeleidt, die processen begeleidt. Het proces naar de klimaatverandering en zo, dat begeleid je dus. Ja, wij helpen mensen die zich zorgen maken over het klimaat. En die eigenlijk denken van ja, ik wil daar zelf iets aan kunnen doen. En ik wil daar zelf grip op hebben. En wat kan ik dan doen? Mm-hmm. Een vraag die meer dan 70% van de Nederlanders eigenlijk bezighoudt, maar waar we het weinig over hebben. En in dat proces van wat kan je dan doen, begeleid ik mensen, maar ook organisaties. Van joh, wat kan je nou, welke stappen moet je nou doen om die verandering te maken? Ja, want het zijn hele grote vraagstukken die soms heel ver van mensen afstaan, waarop ze geen grip hebben. Dat is ook een beetje het punt? Ja, daar gaat het eigenlijk om. Het is natuurlijk best een complex vraagstuk. En we krijgen veel informatie over dat vraagstuk, maar ondertussen krijgen we heel weinig informatie over wat je nou echt zelf kan doen. Mm-hmm. En de informatie die je daarover krijgt is ook nog heel vaak tegenstrijdig. Dus dat is voor mensen echt een puzzel. Ja. Wanneer je het dan ook goed doet. Terwijl een heleboel mensen willen het graag goed doen. Ja. Maar je wordt daar ook heel vaak in teleurgesteld. En hoe kan je daar nou je eigen weg in vinden? Ja, want je hebt het al, we hebben het al, je hebt het nog niet genoemd, maar over een voetafdruk. Dan denk je, ja, wat bedoel je dan precies? Mijn voetafdruk moet kleiner worden in het klimaat. Nou, daar begint het al, dus ik heb geen idee. Ja, dat is inderdaad een uitdrukking die veel gebruikt wordt. En ja, ik noem het altijd als hoeveel aarders heb je nodig? Als iedereen zo zou leven als jij, hoeveel aarders zouden dan nodig moeten hebben? Dus als iedereen het leven zou leiden zoals ik 4 jaar geleden deed, mm-hmm. Dan hadden we 4 aarders nodig. Ja, ja. En voor de gemiddelde Nederlander, zoals die op dit moment leeft, hebben we 3,6 aarders nodig. Ja, ja, dat zegt me overigens nog niet zoveel, want dan weet ik nog niet wat ik moet gaan doen. Nee, precies, precies. Dat is natuurlijk de vraag. Maar de vraag is natuurlijk, hoe komt het nou dat wij eigenlijk zoveel aarders nodig hebben om te kunnen leven? Mm-hmm. En De Verborgen Impact is een boek geschreven door Babette Porselein. En zij heeft daar ook een hele mooie tool bij gemaakt van waarin je eigenlijk kan berekenen wat jouw voetafdruk is. Dat is op mijnverborgenimpact.nl. En dan zie je eigenlijk ook heel goed waar nou eigenlijk je grootste kansen liggen om er iets aan te doen. Dus wij zijn natuurlijk allemaal consumenten en wij kopen spullen. En dat is een hele grote voetafdruk die we maken. Dat zien we heel veel niet, want die spullen komen uit China en uit allerlei andere landen, waardoor we eigenlijk niet zien wat voor effect het maken van dat product op het klimaat heeft. Mm-hmm. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld vlees eten en voor autorijden en voor wonen. Nou, zo zijn er allerlei aspecten waarop wij zelf echt acties kunnen ondernemen. En als coach ga je met mensen daarmee aan de slag om het helder te maken? Om enerzijds meer inzicht te krijgen van waar zitten dan mijn dingen waar ik iets zou kunnen doen. Maar anderzijds ook te zoeken naar een manier wat past in jouw leven om zo te leven dat het ook voelt dat je het goede doet. Ja, en dat dus het doel, dat die voetafdruk dus kleiner wordt, bedoel ik maar te zeggen. Ja, dat je voetafdruk kleiner wordt. Kijk, het zou mooi zijn als we allemaal een voetafdruk uiteindelijk van 1 aarder zouden hebben, maar dat is niet het doel van de coaching. Het doel van de coaching is echt zoeken van hey, welke stappen zou ik nou als eerste kunnen zetten en welke stappen passen bij mij. Ja. Hoe kunnen mensen met jou in contact komen en zeggen, nou, ik heb een buurt en we zijn er allemaal mee bezig en ik wil dat wel een keer? Dan kunnen ze naar www.klimaatgesprekken.nl. Mm-hmm. En wij zitten echt door heel Nederland. Dus de kans dat er in de buurt iemand is, in een van de dorpen in de omgeving of de stad in de omgeving iemand is, is heel groot. Want er zijn door het hele land wel 100 klimaatcoaches op verschillende plekken. Ja, ja. Dus ja, op de website staat in welke plekken we zitten. Dus daar kan je gewoon opgeven. Als u een klimaatdepressie hebt, dan kunt u terecht bij Janine Pothuizen en haar collega's om iets met het klimaat te doen en die voetafdruk te verkleinen. Ik dank je wel voor het gesprek.

take my heartache in a night like a thief. She gave me love, she gave me love crazy. Yeah, I need her in the daytime. Yeah, I need her in the night. Yeah, I wanna throw my arms around her and kiss and hug her, kiss and hug her tight. Yeah, when I'm returning from so far away, she gave me some sweet loving, brighten up my day. Yeah, it make me righteous. Yeah, it make me whole. Yeah, it make me mellow down into my soul. She gave me love. Wie wil dat niet? Crazy Love van Van Morrison uit de 70e jaren en daarvoor van Dick Hout, een dromendief. Aanstaande vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Wat heeft zangeres Lakshmi daarmee van doen? Herman de Bruin. Ik ga praten met een powervrouw en ze heet Lakshmi. Of dat haar eigen naam is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, goedendag Lakshmi. Hey, goeiedag. Jij gaat iets doen met de Internationale Vrouwendag. Dat is op 8 maart. Je doet wel veel meer natuurlijk, maar op die dag willen we het er even uitlichten. Wat heb je met die Internationale Vrouwendag? Nou, ik was. Het is natuurlijk. Mensenrechten in het algemeen zijn erg belangrijk. Mm-hmm. En ik was laatst bij RTL Boulevard. Om een discussie aan te gaan met Ronald Molendijk. Omdat hij beweerde dat vrouwen minder goede muziek maken. En daardoor minder te zien zijn in bijvoorbeeld de top 2000. Dat beweerde hij dus. Ja. Kon hij dat hard maken dan? Nee, want dat is natuurlijk, dat kan je niet feitelijk zeggen. Natuurlijk, dat is misschien een mening, dat kan. Ja. Maar het is geen feit. En dat werd wel op die manier gebracht. Mm-hmm. Dus op dat moment begon er iets in mij te triggeren dat ik dacht, nou, dit kan natuurlijk niet. 2018 was het toen. En 19 natuurlijk ook niet. Ja. Dus wat dat betreft, ik ben er veel mee bezig. Ja, want ben jij een voorvechter voor vrouwenrechten? Ja, voor mensenrechten in het algemeen. Mensenrechten in het algemeen, ja. Ja. Maar toevallig is het 8 maart, de dag van de vrouwenrechten. Dus daar ga je ook tegenaan. Ja, het is ik vind het een goed ding om daar aandacht voor te vragen. Mm-hmm. Zonder gelijk bestempeld te moeten worden als vervelende feminist. Dus dat, ik vind het dat wordt tegenwoordig nog steeds best wel veel gedaan. Ja, dat etiket wil je niet opgeplakt krijgen. Nee, zeker niet. Ik heb een theatervoorstelling waar ik mee tour. Voornamelijk, dat bestaat eigenlijk gewoon uit heel veel muziek, eigen geschreven muziek en een aantal monologen. Mm-hmm. Ik heb dus allemaal redelijk autobiografisch geschreven. Dus natuurlijk komt er ook voorbij de dingen waar ik tegenaan loop. En dan is dat niet per se heel erg duidelijk dat ik daar feministisch in sta, maar gewoon meer. Al mijn gedachten en mijn de dingen, de contrasten waar ik van hou. Mm-hmm. En dat ik het ene wil en het andere doe en waarom dan. Ja, ja, de constante bespiegelingen komen daarin voor. Maar het is ook wel een voorstelling om even af en toe bij te lachen, ondanks dat er een boodschap in zit. Want die boodschap komt dan wel over, denk je. Ja, het is natuurlijk geen. Ik ben geen cabaretier. Het is vooral voornamelijk echt muziek. We werken met heel veel visuals. Ik probeer eigenlijk 1,5 uur lang een bubbel te creëren met het publiek samen. En dan gewoon dat we even kopje ondergaan 1,5 uur lang samen. Zo, doe maar. Ja, en dan in muziek en in visuals en in lampeffecten en dan die monologen. Dus dat het echt een totaalbeleving wordt. Ja, mensen moeten zelf maar beleven wat dat is. Op die 8e maart dan ben je in Schiedam. Ja. Met de voorstelling Lakshmi Adem, want dat hebben we nog niet genoemd. Wat heeft die adem daarmee te maken? Ben je dan achter adem of zo? Nou, ik was de voorstelling aan het schrijven en ik dacht, nou, er moet dus nog een titel komen. Mm-hmm. En toen ben ik al mijn teksten doorgegaan, want mijn liedjes zijn allemaal Engelstalig. Echt gewoon eigenlijk ja, een beetje donkere popmuziek. En overal in de teksten kwam toch wel heel vaak het woordje adem, ribbenkas, longen. Ja, alles kwam voorbij. En toen dacht ik, ja, eigenlijk alle emoties die ik voel, of alles wat ik slaat heel erg op zeg maar dat die plek. Dus echt de adem slaat ja, allemaal op jouw dus binnenkant eigenlijk. Ja, heel, ja, precies. Mensen moeten zelf maar gaan kijken. In Schiedam, in het Wennekerpand is dat die avond. Ja. Veel artiesten weten nooit precies waar ze terechtkomen. Dus ik zal niet precies vragen hoe het er daar uitziet. Want jij komt uit een heel andere hoek, denk ik. Je moet dan naar Schiedam toe. Mensen die een mooie voorstelling willen meemaken in Schiedam, waar kunnen ze voor kaarten zijn? Weet je dat? Je kan op mijn site, dat is lakshmimusic.com. Ja. Dat is met KSHMI. Dat gaat vaak verkeerd. En in de buurt staan we ook nog in Dordrecht in Vlaardingen. Oh, dus dan kunnen we daar ook nog naartoe. Maar dan, alle data staan op de website. En als ik het nog even een keer zeg, laat ik dat nog even doen. LAKSHMI. Yes. Ja. En dan musicerachteraan.com, zei je, hè? Ja. 8 maart is de zangeres en songwriter Lakshmi in het Wennekerpand in Schiedam. Ik wens je er heel veel succes mee in de toneelwereld. Ja, zeggen we dan wel eens toi, toi, toi. Zeggen jullie dat ook nog? Ja, toch wel? Ja, die ouderwetse term is er nog steeds dus. Dat blijft eraan kleven. Dat blijft eraan, ja, oké. Okay. Ja. Zeg dankjewel en heel veel succes. Bedankt. I know you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. And when my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. Don't come crying to me. Don't come trying again. No matter how I feel, don't call us friends. 'Cause I don't remember anymore how we used to be. No, I don't remember anymore how I used to feel. Don't call us friends. And you waited all alone for your luck to come along. You assumed that things they go your way, it would all just carry on. Well, you see, it slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only. I don't remember anymore how I used to feel.